بسم الله الرحمن الرحيم وانا يهدتي با اراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون او درس دم اندر ديدو دفتر تفسير اسماء الله الحسنى ودوني بنسي تنده edo inde Allahu tabaaraka wa ta'ala mujjude den aradun do wada e wado dawra inni dirabe Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala tatabu e odo nukku wiyete do bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidhahullahu ta'ala faliyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هري ينجوك توكدون يودو برنامج ميدن هري كنديدو دفتر شرح الأسماء الحسنى للإمام السعدي رحمه الله تعالى ونكو وندن رود أهور مؤمن يروك الله سبحانه وتعالى نوني هري أودو رسالة كدوني ديدو دفتر أو دفتر يعني همون hana ne toppitede hana de wattene de ila e mudum en jangi e daftuji men fejjudi nokko ko dum woni de do inde Allah subhanahu wa ta'ala e dido sifaji makko wi den wondema ko min ashrafi al ulum gandal bungal maunude e gandal islamu de al asma wa sifat inde de sifaji ri wannon no yondiri e Allah subhanahu wa ta'ala harabedo karmo ko be imam sa'di rahimahullahu ta'ala ko karmo ko be l'islam andabe qurkani be odo l'islam yen jogi ko doni defte mabbe la siyama wana odo tafsir mabbe tafsir imam sa'di rahimahullahu ta'ala e ko na dum do immorde e defte mabbe yanno je ko tindin tama nokku be do je taliba mabbe ash-sheikh muhammad salih ibn uthaymeen rahimahullahu ta'ala ko taliba be sheikh sa'di rahimahullahu ta'ala kada wa kadhalika wa non kali sheikh bassam بيدو شرحو بيكو نووني أمدة الأحكام يكونا قندو إمور دي دفت ما دون كرم قوبة هر إمام السعد رحمه الله تعالى لسوبي يوغا إن الله سبحانه وتعالى يوغا إسفاجي يوهانا سفيتوريد بيودي لنهدو دفتر بتسكي كنووني القرآن لسورت دير دهدو إن ده ender hembe yilti be dari tafasiruji karamo ko ben aimma wana tafsir imam jarir at-tabari enari kon ibn jarir at-tabari yewti e inde karire ka tafsir mabbe wa kadhalika ibn kathir rahimahullahu ta'ala be dari kon be yewti ko dum woni ka tafsir mabbe wa kadhalika imam al-baghawi kama alim at-tanzil be dari ko hon dum be yewti ene do defte na ton kadi defte windade hertode telen ko yondiri al asma wa sifat ka kitab al bayhaqi rahimahu allah taala natalagu al asma wa sifat e kona dum do morde defte bay dartugol be wodo al halifu be wadi khulasa ko egga ko e salaf ko yewta ko e salaf telen ko yondiri e ma'ana de do inde woni ma'ana de do inde idan wonde ko sifa ko dum woni inna den don e jan be firirde ko dum woni maana inna den idan yoga ko dum woni sifaji be jante ga saya sikay ko dum woni ko inde don anda ko sifaji yani no sella ka sifore non ko sella tan o wiire non ko are wadgol tambi dum don e nokko modon yan haray dum don o jeya e manhaju mabbe yani manhaju mabbe on ahyanan be andini ray ko dum woni maana indanen sifa on yani sifa indanen non dir den non li kulli ismin sifa kala ko dum woni inde no mari ko te kon sifa tayib amma manhaju meden on talen ko diri e rewgol e de do inde e mako mabbe on awwalan o talen ko yoniri ko ya andu wondema de do ko inde immorde inde Allah subhanahu wa ta'ala jolde ko dum woni kan alqur'ana e ka sunna dimmun dum andugol ma'ana al-ism ma'ana ko dum woni inde de wa kadalika isifaun tammun dum tabintina mo den don inde e on don sifa nayabun dum al-athar al-imaniyya bi hadha al-ism aw bi hadhihi as-sifa yani battane gomdinal ko wawata battinde neddanke on e ndedo inde ma e odo sifa dum don o jeya min ahammi al-ghayat o musaki de janta goddo ma'rifat al-asma was-sifat yani fi hon dum fi yo inna len ma sifa on battin e mada ko wadi non e nyantana ka de do inde e rido sifaji sina fi yarru Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni de do inde dido e rido sifaji idan dum do ko hana dum wattanede yila e modon be maki rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة e fu inde do inde ar-rabb min asma'i allah tabaaraka wa ta'ala ar-rabb alhamdulillahi rabbil alamin idan jeedo ko woni tagore den idan be janti ma'ana ko woni inde ne be janti ko woni sifaa ma'ana ko woni inde den be maki huwa al-murabbi wa takun ar-rabb huwa al-murabbi yani ko onne owo jami'a ibadihi dendanangal jiyaabe makko ben bitadbiri toppitagol wa asnafi ni'am enone jinemaaji wa khassu min hadha ko buri hertaade e ko ko jamta do ko nema makko tarbiyatuhu ko ne ugolmo hanko Allah subhanahu wa ta'ala li asfiyaihi subaabe makko ben bi islahi qulubihim mojjingol berde makko beden wa arwahihim e pittali mabbe di yani wonkiji mabbe din wa akhlaqihim jikkuji mabbe din wali hada ko sabudun do kathura du'auhum udi ko dun woni toror gorbe lahu wonande mo li hada al ism al jalil be do inde ko dun woni mawnunde li annahum ko wadinum be do jiya e makko yatlubuna minhu ibe dabude e makko hadhihi at tarbiya ndi do needi al khassa ko dun woni hertindi ndedo inde woni ko be attori ar-rabb idan en jantino ke da suji be fejjuri maana ar-rabb ay al-malik aw as-sayyid na'am wannama ko lando ma dum ko ho ma dum al-mudabbir asibadi do al-hali na'am do woni maana ar-rabb no jeya e ma'anaji ko woni ar-rabb ko ko be janti do ko al-murabbi jami'a ibadihi bitadbir idan on ne udo ko dum woni ne irdo jeya be makko e fop mabbe ko doni toppitagol fiya kuji mabbe din den nangal fiya kuji jeya ben Allah subhanahu wa ta'ala na toppiti fiya kuji mabbe no jeya e ma'ana ar-rabb isalu an-ni'am ilayhim yottingol nemaaji din e mabbe hono simaaki wa asnafi ni'am enoneji ko dum woni nemaaji din idan ar-rabb huwa al-malik huwa as-sayyid e qur'an dum ko be janti ko maana ar-rabb tayib bawto de be jantana gol e maana ar-rabb kamaaki wal murabbi jami' ibadihi bit-tadbir wa asnafi ni'am jonnun hibe jantade yani samar dimde ko dum woni ndedo inde ndedo ko dum woni inde bima ki tarbiyatuhu li asfiyaihi bi islahi qulubihim inna allah subhanahu wa ta'ala himo neude ko dum woni jiyabe makko ben on irabe hon dum yani mo ingol berde mabbe den e wonkiji mabbe din e yekkuji mabbe din idan neema burdo maunude mo allah subhanahu wa ta'ala neemin tabani adama ko dum do neema mo ingol bernde den e wonkiki e jikkuji din on burbe dudude ben ko neema mo tata ko nokkete do mabbe ma dum yare ma ko wattete ma ka jawete ko din neemaaji hakkille mabbe den yaata e mudum ono ya andu allah to do madama ko arrab ko ne o neema burdo maunude mo on iri jiya don ko mo ingol berde mabbe den e wonkiji mabbe den e jikkuji mabbe den idan ima yantana de masirru gundo torrorgol beedo annabaabe beedo nulaabe allah subhanahu wa ta'ala ka alqur'ana ndeedo inde ndaru sa jangude alqur'ana no heewi kayyata allah subhanahu wa ta'ala no jamto duaji beedo annabaabe rabbana rabbana idan be noddiri allah subhanahu wa ta'ala ndeedo inde ndeedo ndeedo inde wa li hadha kathura du'a'uhum lahu bi hadha al-ismi al-jalil yani annabaabe e yimbe moddube ben be duudi tororde allah subhanahu wa ta'ala de do inde maunude fi honnu li'annahu yatlubuna minhu hadhihi at-tarbiya al-khassa ko fihi be fala yo allah to do be dabude makko yo ne irbe de di do ne di hertindi honni woni din bi islahi qulubihim wa arwahihim wa akhlaqihim idan ko dun do najaa sirru e gundo ko be woni tororde mo nde do inde rabbana rabbana atina fid dunya hasana na'am wa fil akhirati hasana wa qina adhaban na'am amma atharul imaniyya ko woni nde do inde ko do battinde e maada an jiya do an ta'tarifa bi anna allah tabaaraka wa ta'ala huwa rabbuk kanko woni jeydo ma on وكذلك وان تطلب منه التربيه الحسنه ان دابيرتامو يو ني اكو دون وني ندي موجيري ان دابيرتامو يو ني اكو دون وني ندي موجيري نجيا اكو هبتا نافوري باتنتما ندو اند الرب ونم الله سبحانه وتعالى نعم من اعظم من أعظم ما أنعم الله على عبده ماذا تربيتهم أو تربيته بإصلاح قلبه أو روحه أو خلقه نقول نجاء يكون مونود يكون باتن تنديدو إند ينقلنكو وكذلك أن لا تخترع ربا سوى الله تبارك وتعالى نعم إذا أسين كانت آخر ما نقولون ونجيدو kona allah subhanahu wa ta'ala wadana on dewal idan wadan odo wa kadhalika nujiya ikubattin tamande do inda min atharul imaniyya an tufrida lillahi tabaraka wa ta'ala fi rububiyyati de wajjin den tamo ka tawhid rububiyya kar razq ka al ihya kal imaa ila akhir dun do fota bin nam kanko allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ar rabb rububiyya tayy bemaki allah inde dimmerden allah huwa al ma'lum kanko woni rewetedo wadetedo rewetedo al ma'bud makkin dinnantedo dul uluhiyya jomirado ko dum woni dewe wal ubudiyya wadantedo dewe ala khalqi do jiya makkum ajmain fuk mabbe limat tasafa bihi min sifati al uluhiyya sabu kanko sifori immorde sifaji ko dum woni wadanede dewal allati hiya sifatu alkamal din tata ko sifaji ko dum woni timmande idan ndedo inde kadi ko ismu min asma'illahi tabaraka wa ta'ala kullu al asma tarji ila hada al ism inde ne fop maje ko e ndedo woni ko yiltoto e modum Allah lafzul jalal Allah kono sinde duudi argol ko dum woni ka al qur'ana idan ko wiyata wondema ar rab huwa Allah ar rahman huwa Allah idan kono na ko yayi wondema Allah huwa ar rahman wada aksumudum la idan fomu dum ko yiltoto ko e Allah subhanahu wa ta'ala jonno be jantana de maana hada al ism maana inna ne maana Allah huwa al ma'luhu al ma'bud huwa al ma'luhu al ma'bud idan ko on rewetedo wadantedo ko dum woni dewal ko dum woni maana Allah ko dum woni maana Allah dhul uluhiyya wal ubudi ala khalqi ajma'in jomirado ko dum woni wadanede dewal e rewegol e dendanangal ko dum woni tagore makko ne fop mabbe idan limat tasafa bihi min sifati uluhiyya allati hiya sifatu al kamal idan arande hunde nan andi maana Allah huwa al ma'lu al ma'bud mislu al ilah mislu al ilah fi al-lugha al-arabiyya huwa al ma'bud kama marra bina wa nafajirinno idan lafzul jalala Allah huwa al ma'lu al ma'bud idan haramun alayka an tufassira Allah bil khaliq sallam tamande filira Allah al khaliq yani tagudo la afajino ar-rabbu doto yani tagudo neudo ila akhiri fanno ko yondi de rububiyya hande kadi e wi ka rububiyya joni ko ka uluhiyya wonda yawde tawhidul uluhiyya huwa al ma'lu al ma'bud qadun si inna wondema Allahu akbar hala kulli shay himo himo mauni kala do kala hunde wadane wadan tende ko dum woni dewal huwa al ma'lu al ma'bud dhul uluhiyya wal ubudi ala khalqi ajma'in idan do ko be janti do kon wondema dhul uluhiyya wal ubudi ala khalqi ajma'in dum do ko atharu al ism batte ko dum woni inde ne ko ne hani battinde kon e maada tayib siyaqirri wandama Allah ko ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala la budda hadha al-iqrar wa hadha al-ism ya'ni an yu'athira fi hayatika kon woni ko battinta e maada anta atarifa lillahi tabaraka wa ta'ala al-ibada aw al-uluhiyya annahu huwa al-ma'budu al-haqq no jeya ko inde ne battinta e maada tayib no jeya e ko inde ne battinta e maada yani lafzul jalal Allah an la ta'buda ay shay illa Allah tabaarak wa ta'ala an la tusrifa li ay shay ay no min anwa'il ibada awadan taade wangal hayya goto sina Allah subhanahu wa ta'ala ya heba nafore ko dum woni e dimde batteneji nedo inde lafzul jalal Allah na'am bi anna kull ma siwa Allah na'am la yastahiqqu al ibada kala kuna Allah subhanahu wa ta'ala jogaki haqqe ko dum woni rewegol ya heba nafore dum ko dum sibe maki dul uluhiyya wal ubudiyya la khalqihi ajma'in tayib limat tasafa bihi min sifati al uluhiyya allati hiya sifatu al kamal na'am ma dama al insan lahu sifat walakin hadhihi as sifat laysat ala wajhi al kamal ido sifaji li bani adam sifor tamadu nedanke na ditimma kono Allah subhanahu wa ta'ala kanko sifaji makko linko sifat al kamal idan yastahiqu an yu'bad wahdahu la sharika lahu imo handi e rewede kanko tun kanko Allah subhanahu wa ta'ala tayib majaya min asari imaniyya ko battin tama ende do inde Allah lafzul jalal Allah wondema la yajuzu li ayyi ahadin an yusamma bi hadha al ism sallata hayya goto ndewi ende do inde wa kadhalika najaya min athar al imaniyya batte gomdin al kubattin tande do inde e maada wondema kullu man summiya ila tahta aw al ala wajhi al ard la yastahiqu an yusamma bi hadha al ism lianna hadha al ism wudi'a fi ghayri mahallihi wa fi ghayri mawdi'ihi ndedo inne ne wadama kona e nokku mayre idan sellatande wadana leggal ma don hayre ma waliyaje ma cernojo ma hondunde ko dum woni wadanama ko dum woni dewal innama ko rewete do ma sen hara e wadi huunde nen kona e nokku mayre idan ndedo inde yen hani ko doni darade e mayre taskonde de battina e mede saqirri do Allah subhanahu wa ta'ala kanko ni Allah ino waddima wadangol mo dewanga no waddima labbinangol kanko Allah subhanahu wa ta'ala no harmamma ko doni kafudugol e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e ko nan e modde e batteneji gomdin la ko ndedo inde battinta e ne danke on tayib al malik alladhi lahu al mulk idan al malik homu dun tabiti alladhi lahu al mulk ummu tawata no wodani mako dun woni lam limaki fawa al mawsuf bi sifati al mulk kanko ko sifitordo ko dun woni sifa lamatiri madul lam wa hiya sifatu al azama ko dun woni sifa mangural wal kibriya ko hunde wotere wal qahar wa kadhalika ifolande wat tadwiri top itagol الذي له التصرف ام متتنود ان مفير لسند المطلق ويرلتاند في الخلق يتغون والامر يمرون والجزاء جدني وله جميع العالم وكان كوني كووداني دندنانغال كودون وني تاغورند ما دون ادنا الاولوي والسفلي ادنا سواء كوني دو ما دون كوني لي كلهم عبيد فوق جيادون ومماليك ko jeyadum wa muttaruna ko lorri tordum ilayhi fadama kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar al-malik awil malik idan maliki yawmiddin ma dum maliki yawmiddin hono tabiti musalli idan ndedo inne no tabiti wonande Allah subhanahu wa ta'ala be wi wondema al-malik ma dum al-malik alladhi lahu al-mulk yani kon doni lasili maana kon woni innene al malik awil malik ummu tawata no wodani ko dum woni lamu tayib yajuzu laka an tasifa allah tabaaraka wa ta'ala bi sifati madha al mulk wondema himo sifito rako dum woni jogagol lamateri madul lamagol walakin laysa al malik kal malik wa laysa al mulk kal mulk tabi lando wa a walando lamu wa a walam lamu kun lando leydi e lando denna nangal tagorne na hunde wotere lamateri ko lamiko nam e lamateri allah to do na hunde wotere idan mal ladhi yamna'u kan tusbita li hadhihi sifa lillahi tabaaraka ta'ala hon dun ko non salatoma e riwangol o siwa nande allah subhanahu wa ta'ala bima ki wa hiya sifatu al azama وهي صفات الأظمة يعني الملك يعني لام يعني صفة منغورة والكبرياء وكذلك إذن معنى الملك والمالك يعني مصفة القرون الملك لا متيري يعني منغورة صفة منغورة والقهر والتدبير فولان كما يتوفيت قوانين لن متاتكو الملك المطلق لا بد ان يوصف بهذه الصفات صفات ماذا العظمه والكبرياء والقهر والتدبير اين فوقه صفات دي صفات كون اما لاند مو جوغاك كون وني مانغورال لاند مو جوغاك كون وني فولاند تاكو فولتهدو لاند مارا كون وني توبي تاند او دو ونا لاند تيمودو مو جوغ تيكون كو لاند كون مو جوغ تيكون نقص وي تاند لا يستحق العباد هانا كون ديبي الذي له التصرف المطلق في الخلق والامر والجزاء الله اكبر الله سبحانه وتعالى ان ودانم فيرلي ساند او يعني كتكون فيرلي ساغول كو وادوغول كلا كو فالا في الخلق تلن كتاغول تاغوغو مو تاغا كلا كو فالا كانكون كو تاغي كلا هوند ايمو تاغا كلا كو فالا والامر يمر وندن كدي سو وي كون كو فايا كون لا تاكو علاكو نون منغو كون اما لاندو ليدي moy min delegation bi yobede hunde kari de retar ka lawol kon amma al malik kanko so wi kon ko fayakun wal jaza tele njoddi din kadi o yobay mo kala ko handa yobede kon e mudun tonye ala e mudo kon do dum do dum do ko sifa yani motawata ko rabbus samawati wal ardi ko sifitorta dum do at tasarruf al mutlaq hada lil malik al jabbar tabaarak wa ta'ala kanko wodan dum do amma anta tasarrufuk yani firli sandemanan mahdud yani no jogi wonte kon kero tatasarraf fi baytik wa fi usratik wa fi masjidik wa fi madrasatik wa fi sharik amma fi masjid akhar aw fi bayt awata dum do idan ka hal fina da don ka jungo yewti hore don ko yer dum wata dum annade kon Allah subhanahu wa ta'ala lahu al mulk al mutlaq يتصرف كيف يشاء متى شاء اي مكان شاء اما ندانكي اون ملك مكن هو ديكا حتى طيب بماك وله جميع العالم الالوي العالم الالوي والسفلي ادنا اون دو الي كانكوني كوجي دو الي كانكوني كوجي او هاوتا هاي غوتو كانكو الله سبحانه وتعالى طيب انن كجيدا دون ko embere asaba kari bemaki wa kulluhum abidun fawmun ko jiyadun Allah subhanahu wa ta'ala wa mamaliku jiyadun kadi nakanyon ko jey hore modon wa muttaruna ilay fawno lorritori fewtu gol Allah subhanahu wa ta'ala da biram ko woni haaju marbe mumara numari ka haaje makan ko Allah subhanahu wa ta'ala idan amma siku bani adama atawai ko seeda be mari haaju e makko tayib dun do woni maana ko doni ali jimali wona de do inde amma al atharu al imaniyya dimde battane gomdin golma de do inde irra gol de do inde ko hon dun do haani battinde e maada ana ya jangutu maliki yawmiddin maliki yawmiddin naam walillahi malikal mulk naam lahul mulk liman al mulku al yawm al wahid al qahar jangas wa de do rewa e majje tata dum do fejjirayni la idan arande e hunde den ko waddi makon an tusbita lillahi tabaarak wa ta'ala hadha al ism tabintna mo de do inde hadha wajib thaniya an tusbita lillahi tabaarak wa ta'ala hadhi as sifa tabintna mo kuduni odo sifa non je ay atharuji di arani tammun dum nan انه يجوز ان يوصف بهذه الصفه بدون تحرج تتحرز وبدون اي شيء بدون هرج هراب التاكي تندار باي غدو نين كو لاندو ان اودا كدي اس ورتام كو دوني لام نيابون دو من اثار الايمانيه هذا الاسم كوكو بجانتي دوكو ان الله تبارك وتعالى نعم من هذا الاسم يوصف ماذا تصفين من هذا الاسم ان الله تبارك وتعالى يوصف من صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير نجيا من اثار الايمانيه بهذا الاسم وندو ان بتنت اماده نعم ان تعلم وان تعتقد بان الملك المطلق لله تبارك وتعالى لا متير دي تواتكو werlitane nin ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyndi woni ko jogindi no jeya e battane min athalil imaniyya bi hadha al ism battane ko woni de do inde nan anna Allah tabaaraka wa ta'ala bi yadihi al mulk no jeya ko battinta e maada yani al malik maadun al malik nan ko woni de ko dum do battinta e maada honnun ne andata wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko jeyi laamu ngum ko e juude makko fiba dum dinnora dum qulillahumma malikal mulk kanko woni ko jeyi tay si a andi ko kanko woni ko jeyi ko kanko woni ko dabbirta den kon amma yagul funnaange hirnaange jamugol laamu dum ko sama kala non yama habe nabe okata ka yama habe nabe okata basi ko fay ko ben jogiti no jeedo no jogiti son kon no yeso non idan amma Allah subhanahu wa ta'ala safa la lamu torom qulillahumma malikal mulka ko kan ko ni ko jeyi yutil mulka may yasha mo jonna ummu ufala tayib wa kadhalika nujia min athar al iman bi hadha al ism idha manhaka Allah tabaraka wa ta'ala bi ayyi naw'in min anwa'il mulk an ta'lama bi anna al malik al jabbar huwa al malik al mutlaq iyyaka thumma iyyaka an tatasarrafa fi milkika nam بدون ما أراده الله تبارك وتعالى وإلا سيعاقبك الملك الجبار انتبه هذه المسألة بارك الله فيكم سي ألاميك سي الله تنبا قريما لامو حاسي كون قول سيف كارتي ما سيف ستير يتيسي كيد كنواني سوبر في ما نم فرفي ما نم كوبرنا ما نم دو سي الله تنبا قريما دو والفيني ما دو أندا وندما لنقما أندو الله سبحانه وتعالى gulam do sawada lengo enokku maggo nyande ollami do ma henduma o wade to ko fala na'am idan dum do ko do sino tabite da do sallallahu alaihi wasallam wondema bellam be nundo be ka aduna do jonni ta jama'on haqqeji mabbe be wono yayi e gangune yawmal qiyamah e sengo nyamu Allah subhanahu wa ta'ala wa kilta yadayhi yamin idan dum do no jeya e min asal imaniya ko battin tamande do inde nam ko be janti do ko be jantaaki do wondema annaka idha malakta shay'an an ta'lama anna hadha alladhi malakta hadha almilk Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi amlaka hadha almilk si Allah si Allah to okkima ko woni hunde anda wonde ma okkudo ma den hunde don ko Allah subhanahu wa ta'ala na dai an idan wadu den hunde don enokku mayre e nokku mayre no jeya e mudum ko sakke tortenkon anna Allah tabaarak wa ta'ala huwa al-malik aw al-malik fi ad-dunya wal akhirah kanko ni lando on aduna kanyuma ila akhar na'am dum do ko burta feñoyde ko yawmal qiyamah tumande o wi limani mulkul yaw fopu deja kanko tigi o yawon dema lillahi alwahidil qahhar tayib be yon dema alwahidu alahad wa huwa alladhi tawahhada bi jami'il kamalat ko kanko woni ko dum woni weddudu do eden nanangal timmal lade bi haythu la yushariku fiha musharik nokko ka tawata kafidata e makko kafidido wayajibu ala alabdi tawhiduhu no waddi ko dum woni jiya don wajjin dinnugol mo aqdan yani ka fi bande wa qawlan e ka kongol wa amalan eka kugal bi an ya'tarifu bi kamalihi al mutlaq mbebe irroto timman ne makko kon woni werlitande nen wa tafarrudihi e weddo dugolmo bil wahdaniyya won golmo ko o yani won gol goto wa yufriduhu bi anwa'i al ibada be wajjin innamo eden dana ngal none ko dum woni debede na'am الأهد الواحد والأهد قل له أريك أنك القرآن قل هو الله أحد قل هو الله أحد نندي دنو دونك إن لكنوني إمر نفوك ونواتا طيب أما الواحد أو أي مجانت لأن لمن الملك اليوم ها لله الواحد القهار الواحد القهار اذا سيبا وانو ديدو اندي سياري راني يقول الواحد سواتانيلا اتاوايه مباكي ابن نن اندي دون كو دون وني اندي غو ما دون صفا غو انتبه yusammuna hadhihi al-asma' al-muzdaja, yani inde de tawata ndedo inde sitay woni ha de waway marsuda sella dumanno ko mande bake e inde go al-wahid al-qahhar. Idan sinadum al-ahad yugum Allah qul huwallahu ahad, yani al-ahad tay al-wahidu al-ahad mahana ma'ana ko woni inne nan be jantani endo wa huwa alladhi tawahhada bi jami'il kamalat bihaythu la yushariku fiha musharikun. Nuri ma'ana al-ism ma'ana innani ma'ana innani yani al-wahidu aw al-ahad aru ya nun ti woni mutorade non e babul asma wa sifat bangina ngolma masalan al-malik aw al-malik ma al-farqu bayna al-malik wal malik وما الفرق بين الواحد والأحد أيهما أدق على المسمى هن كان جدي الواحد كاكو الأحد إذن لن هاتون جنني يجون دي جبو أما دو كاتون جنني كتامين تي نقول إن دن إصفاهم وكذلك إبات إن دن إصفاهم وبات تنتا إنتنكيو wallahi sine nanki jangi alqur'ana ha gay cippini hunji ke yirko allah to don hunje en asiki don wo tawi de do inde e dido sifaji ala e battinde makko an haray mustafatta ay bal nafore de alqur'ana re ay bal nafore de alqur'ana re ne nanki nay jangude min awwal suratul al-baqara ila an-nas haray bal nafore alqur'an illa at-ta'b sina yangi yalla danne danne ne idan الواحد الأحد وهو الذي توحد بجميع الكمالات دندنا القرون تم لدن في ربوبيته وفي أسماء وصفاته وفي ألوهيته وسماك بجميع الكمالات تلن كتوحيد ربوبية كو تم له تلن قرون كألوهية تلن كإن كصفاج بحيث لا يشارك فيها مشارك idan kafidata e makko naka rububiyya ka golleji makko naka uluhiyya ka dewe nako dum woni ka kasifa inde makko e kasifaji makko idan ko dum do woni maana de do inde ya jamaa yawi de qul huwallahu ahad yamari arsikobe yamari wurnobe yamari dandobe yawmal qiyam yamari nadobe aljanna danda yite yamari be hirsanta yamari be torota tortoda hontono ko maana qul huwallahu ahad duda juldo mo hunjaki qul huwallahu ahad kono ko julbe seeda be golletiri ko dum woni qul huwallah suratul gol tata ko sulusul qur'an tawhid dum woni ma gol ha yaltoy tawhidul uluhiyya e kanyuma tawhidul ulu asma wa sifat idan dum do woni maana de do inde hande kadi non heddi hon dum hande kadi heddi ko non woni tobbere hikkotonde do nden battaneji idan sifa on be janti leega kabe maaki wa tafarrudi bil wahdaniyya ay yusafu bil wahdaniyya yusafu bil wahdaniyya mo sifore wonde makko o goto bani adama no sifore ko o goto men tawiga goto ari goto yo wawlu ila akhiri kono ya famu leisa الواحد كالواحد وليس احد كالاحد هنا هنا وتا اما صفر قول الله سبحانه اذا بختني كدوم وني نيدو اند كدوا باتي ندي ميدن كون ان دو كو بن جامتا دي لي دو كون امام سعدي بل تركيز مولانا دو تفسير مابه اي سي بادون دو كو اند ن باتين تا ني دانكي اون كون دون دو نو جيا نافور جانغول توحيد دار تفاسير جيغو اجانغا هايال تاي تفسيرون abata to gomdinal fus yettuwan fakhru yani ko woni e wano fakhru razi tafsirur razi man tafsir ko woni azam khasari isma bedo tafsirul baydawi tafsiru bedo idan aybata ko dum woni dakamme tel ko der idol hali be wi wondama jemto wayajibu alal abidi tawhiduhu idan min athari al imaniyya bi hada al ism أن تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة an tufridahu fi rububiyyati wa fi asma'i wa sifati sifati wa fi uluhiyyati dun ko jadu e batte ko inde ne battinta e maada al ahad ma dun al wahid mo do battinde e maada ma battinde e maada idan aya goddo soni kasare ma soni fula ben sarne battinima fula on battinima ga tay nde do inde no do battinde ma danke ne battinama hon dum arande hon den wajjin innugol Allah subhanahu wa ta'ala yani iwa e al hali shirku wana ne danke wajjin no Allah subhanahu wa ta'ala aywi e marhala ayari e marhala tayib be maki aqdan wa qawlan wa amalan idan de do inde no ya ko battinta e mada aqida ma on sa fibuno aqida bondo wondema Allah subhanahu wa ta'ala na'am himo wallondire ka arsuko gol ka wurnugol ka wargol e ko wona dum do sa fimuno on agida cerno ben no hana doganede no hani ko non wuttugol ma dum fofugol ma dum do fiba wondem on agida do yaltinama ka bernde maada idan inde den battini e maada al ahad ma dum al wahid wa qawlan intabi barakallahu fi warakizu mai de tawno ya wawno yawde ka waliya ben awa ngal kadi men ari ko ni woni ko fewndori men hewtiri ni awa do yo renti asikai al hayyul qayyum renta kanyum idan sa wufuno ngol tuttu tuttu to wajon mo yakiti gabonde ko tuttata ko tuttu bugoto idan inde nende waylima wa amalan sa sujjana ino ko woni kaburu sa hirsana ino waliya be sa wangotono e leggal tertoda de golle don haray de do inde de battini e maada kono si tayi woni afibi aqida bedo no yelumbine sirata bedo nada el janna beden dayite afibi wondema hibe tore hibe sujjane hibe hirsane hibe fabinore de do ndare batnal e maada qul wallahu ahad rabbatnal e maada qul wallahu batnal e maada idan sabatani ila ndaru itandema ko dum woni suratu yasin itandema yasin ha jodi nasi buri hewde ko riyo suratuji ko makka woni ko jippi makka naru ta'biraji din kalimaji din none ardude non tidugol ko dum woni yewtane ko itandema yasin hebi nasi dum wala firde hato jinni e yeltagol ko dum woni e mufradatu jidi e yeltagol e karamo ko be tafsirbe tay tay ko ma odo al hali waylabe ittabe e ko be wonno ko e mudum battina e mabbe sahabbe mbaybe iwi be cetti dum na alquran on waylibe aqida on waylibe tawhid on waylibe hollo golen ko awonto odo tawhid o de do inde battinta ne danko waylamo asikata ko won o ina yenda hanki taw hande himo kanko ni aqida tawhid kono ko stay de do inde on ti wadi ihtimam e majje al wahid al ahad tayib wa kadhalika najaa min athar al imaniyya kab janti bi an ya'tarifu bi kamalihi al mutlaq najaa ko inna nembattinta e maada nam de irroto da wonde ma timmande timmande werlita denden wallahu subhanahu wa ta'ala woni ko wodani dum non waddi ma wa kadhalika najaa ibatta ni iman ko janti wa tafarrudihi bil wahdaniyya bil wahdaniyya idan kan kutun Allah subhanahu wa ta'ala irroda wonde makko kanko woni ko weddori e wadane gol hunde wotere yani tawhidi jintatino kanko ton woni ko handi wadane ko woni dun do no jeya e asaram be sakiti jantagol don wayufriduhu bi anwa'i al ibadah madam awi qul huwallahu ahad ahad ko goto madum wahid ko goto kanko Allah subhanahu wa ta'ala no waddima dendanangal dewe de wadan gol mo kanko ton Allah subhanahu wa ta'ala eto da wowa wawa ne do inde sa woniri ni awdi do de fo Allah subhanahu wa ta'ala haray inde den battinima kono amma si tawi woni ne do inde ya jangude de do ya fillu fillinade de do nam atawai dum do si battinal e ma da haray ena fitorali ko dum woni ena fitorali ko dum woni de do inde idan ko tangoni watangol watangol ila bawto don fejjanen inde hikinde don ne idan yo jama'on daro hore de do inde